एक बात बोलना चाहूंगी, वो जो बोलती है उस पे वो पहले उनको बहुत पास से जाना है, वो उसकी खुद आचरण भी करती है। और हमारे जब हम समाज में रहते हैं तो आचरण करना भी बहुत सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है, और उनको करती है तो वो हम सबके लिए एक वैसे ही बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन है। आइए आगे का समझने की कोशिश। हृदय की सरलता और प्रेम आत्मा के दृढ़ विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में वास करते हुए उसको प्रार्थना कर सके। वैसे तो वेद का हर मंत्र संध्या में अर्थात ब्रह्म यज्ञ जो कि संध्या का दूसरा नाम है उसमें लिया जा सकता है, परंतु ऋषियों ने बड़ी दिव्य दृष्टि और सूक्ष्म बुद्धि से केवल 19 मंत्रों को चुनकर संध्या के लिए निश्चित किया है, ताकि उन चुने हुए मंत्रों से हम अपने ईश्वर के साथ जुड़ सके, अपने परमपिता परमात्मा को प्रार्थना कर सके, या यूं कहिए कि हम अपने पिता के साथ बात कर सके। यहां पर मुझे एक बात याद आई, पिछले दिनों श्री कृष्ण जी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि अमेरिका में सूर नामी देश के लोग इस बात को जब समाज जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि वो समाज जा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो आज अपने प्रभु से बातचीत करके जा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी संध्या से पूर्व ये सोचना शुरू कर दें, अब हम थोड़ी देर के लिए अपने परमात्मा से बातचीत करें। संध्या से पूर्व क्यों, क्यों ना अभी इसी समय ये सोचना शुरू करें कि अब जितनी देर के लिए हम यहाँ बैठे हैं हम अपने परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने जा रहे हैं, उससे बातचीत करने जा रहे हैं, उसका चिंतन करने जा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त हम थोड़ी देर के लिए और कुछ नहीं सोचे। जरा करके देखिए, सचमुच ऐसा लगेगा कि वो प्रभु अभी यहाँ पर हमारे साथ विद्यमान है और हम उसके साथ वन टू वन बातचीत कर रहे हैं। यूं तो हर पल जो प्रभु की याद में बीते बहुत पुण्यों का फल है, और अगर मनुष्य का रोम रोम जुबान बन जाए और उसकी आयु सहस्र वर्ष हो तब भी हम प्रभु के भजन रूपी आनंद करने नहीं चुका सकते। संध्या के लिए ऋषियों ने दो काल निश्चित किए हैं, और वो दोनों काल ऐसे हैं जब दिन और रात का मेल होता है, और वह समय केवल प्रभु की स्तुति प्रार्थना उपासना और आराधना का समय है। और वो दोनों काल कौन से हैं, पैदा प्रातः काल नक्षत्रों के अस्त होने से सूर्य के उदय होने तक का समय, और दूसरा सायंकाल सूर्य के अस्त होने से नक्षत्रों के उदय होने का समय। ऋषियों ने बड़ी सूझबूझ से यह समय निश्चित किया, क्योंकि ये समय ऐसा है जब स्वाभाविक रूप से मन शांत होता है और प्रभु से प्रार्थना करने की इच्छा खुद ब खुद दिल में पैदा होती है। समय की नियति भी जीवन में एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी आवश्यक कार्य जब आप निश्चित समय पर करते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से अच्छी प्रकार से किया जाता है। उदाहरण के तौर पर भोजन का समय नियत करने से निश्चित समय पर भूख लगती है। अगर समय नियत कर लिया जाए तो संध्या करने के लिए भी खुद पर खुद दिल में ख्वाहिश उत्पन्न होगी, और अच्छा होगा अगर संध्या का स्थान भी निश्चित कर लिया जाए, क्योंकि जिस स्थान पर आप निश्चित समय पर निश्चित स्थान पर बैठकर कार्य करते हैं तो वहां के परमाणु वहां का वातावरण वैसा ही बन जाता है। अब देखिए आप जब समाज में आते हैं हॉल के अंदर बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका मन शांत होता है, आपका मन करता है कि आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए आप अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। तो संध्या के लिए भी अगर समय निश्चित हो तो अच्छा ही होगा। संध्या एक अस्त्र है, एक बहुत बड़ा, जैसे सूर्य की रश्मियों के आगे रात्रि की सनाए अपने आप नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, वैसे ही संध्या के अद्भुत अस्त्र के सामने पाप के दल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। आत्मा की शक्तियां बढ़ती हैं, पाप में रुचि कम होती है और ईश्वर में प्रेम बढ़ता है। और ये सब कुछ संध्या सफल करने के लिए आवश्यक है, परंतु ये सब कुछ प्राप्त भी संध्या करने से ही होगा। तो आप देखते हैं कि इन संध्या के मंत्रों के अर्थ कैसे हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र का ही अर्थ लेते हैं। गायत्री मंत्र से सभी अच्छी प्रकार से परिचित हैं, भली प्रकार जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम परमात्मा का सबसे प्रिय नाम है और जिसका अर्थ है सर्वरक्षक, सबकी रक्षा करने वाला। ओम शब्द बोलते ही मानो सुरक्षा कवच पहन लेते हैं। वो परम दयालु परम कृपालु पिता पल पल हमारी रक्षा करता है। और फिर उसके बाद है धूप, प्राणों को देने वाला। वो प्राण देता ही नहीं, प्राणों की रक्षा भी करता है। वह दुखों से रहित, लेश मात्र भी दुख उसके समीप नहीं आ सकते। और वो इतना ही नहीं, हमारे भी दुखों का वो हरण करता है। हम भी ऐसे योग्य बने कि हम अपने प्रयत्न के द्वारा दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपना योगदान दे सके। और दुआ के पश्चात है स्वह, सुख स्वरूप। कैसा सुख? शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। प्रभु का सुख, प्रभु की भक्ति का सुख ऐसा सुख है जिसका अंत भी सुख में होता है। संसारिक सुख जितने भी हैं उनका हम उपभोग करते हैं, जब वो खत्म होते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। संसारिक सुखों का अंत आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि सुख में ही वो अंत हो, उनका दुख में भी होता है और हो सकता है। परंतु परमात्मा की भक्ति का नाम, सुख स्वरूप परमात्मा की जो भक्ति है उनका जो आनंद है वो सच्चिदानंद शाश्वत सुख है, शाश्वत आनंद है। उसके बाद आता है सब वह सवितुर, सविता माँ। वो केवल पिता ही नहीं है, वो हमारी माँ भी है। कैसी माँ? आदि से अंत तक जानने वाली, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में रक्षा करने वाली और सुप्त रूप से प्रेरणा करने वाली हो माँ। और ऐसे पिता, ऐसी माता जो कहता है वरेण्यम, हम उसको वरण करें, उसको धारण करें। भर्गो देवस्य धीमहि, किस परमात्मा के रूप को धारण करें? उसके भर्गा स्वरूप को, उसके शुद्ध स्वरूप को। वो भर्गा है, वो हमारे पापों को भून देने वाला है, वो हमारे दुखों को दूर कर देने वाला है। तो उसके शुद्ध स्वरूप, उसके भर्गा स्वरूप को हम धारण करें। धियो यो नाम प्रचोदया, धी बुद्धि, प्रचोदया पवित्रता प्रदान करने वाला। तो हे प्रभु, हमारी बुद्धि को पवित्रता प्रदान करो। ये तो हुआ गायत्री मंत्र का अर्थ, कि वो रक्षा करने वाला, प्राणों को देने वाला, दुखों को दूर करने वाला, सुख दाता परमेश्वर। वो पिता ही नहीं, सविता माता है, वरने के योग्य है। भर्गा स्वरूप को धारण कर उसका ध्यान करें, ताकि वो हमारी बुद्धि को पवित्रता प्रदान करे। उसके बाद आता है आश्वन मन। जल का जो आश्वन है वो हमारे अंतःकरण और मस्तिष्क को पवित्र करता है, राजसिक और तामसिक वृत्तियों को हटाकर सात्विक वृत्तियों को जागृत करता है। और आश्वन मन कौन सा है? ओम शंदो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शयो रवि श्रवन्तुनः। शयो देवी, शयो कल्याणकारी, कैसा है परमात्मा? सबका कल्याण करने वाला। देवी दिव्य स्वरूप परमात्मा, अभिष्टय हमारी मनोवांछित जो इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, उन सब को पूर्ण करने वाला कौन है? वो दिव्य स्वरूप परमात्मा। शंडो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, आपा आपा का एक अर्थ होता है जल और दूसरा अर्थ होता है चारों तरफ व्यापक। तो यहाँ पर क्या है, उस ईश्वर के लिए जो कि आपा है, जो चारों तरफ व्यापक है, सर्व व्यापक ईश्वर के लिए भवंतु होवे पीतये मोक्ष सुख देने वाला, मोक्ष रूपी सुख का आनंद प्रदान करने वाला। रवि श्रवण सुना, अभी श्रवण सुना वर्षा करे। तो हम परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं कि वो दिव्य स्वरूप परमात्मा कल्याणकारी सुखों के लिए, मोक्ष रूपी सुख के लिए, धर्म पूर्वक सुख सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए जिस जिस चीज की हमें आवश्यकता है, धन की, प्रजा पाई, पशु पाई, ज्ञान, जिसकी भी चीज की हमें आवश्यकता है, मनोवांछित जो हमारी इच्छाएं है, सुख पूर्ण धर्म अनुसार जीवन जीने के लिए, उन सब के प्रभु हमारे ऊपर चारों ओर से वर्षा करें। तो ये आज आत्मन मन का आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ भी आ रहा है। उसके बाद आता है इंद्रिय स्पर्श मन। इंद्रिय स्पर्श मंत्रों के द्वारा हम उस सूक्ष्म शक्ति को धारण कर अपने शरीर को पुष्ट करते हैं और फिर बलवान होकर परमात्मा के प्रयोजनों को इस संसार में पूर्ण करते हैं। और सबसे पहले इंद्रिय जिसका नाम आता है वो है वाणी। ओम वाक वाक, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारी वाणी मधुर हो, सुस्पष्ट हो। आप देखेंगे कुछ लोग बात करते हैं उनकी बात समझ नहीं आती और कुछ लोग बात करते हैं तो उसका असर नहीं पड़ता, जबकि वही बात कोई दूसरा कहता है तो तुरंत असर पड़ता है। कारण उस व्यक्ति ने अपनी वाणी को साधा हुआ है। जो अधिक बोलते हैं उसका प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए कम बोले, सोचकर बोले, कटुवत बोले, मित भाषी बोले, वाणी में माधुर्य हो, वाणी में सुस्पष्टता हो। और आप देखेंगे यहाँ पर हमने कहा ओम वाक वाक, वाणी तो एक है पर हमने दो बार बोला। तो पहला वाक है वाणी कर्मेंद्रिय के लिए जिससे हम बोलते हैं, दूसरा वाक है जिह्वा के लिए रसना जिससे हम रसों का स्वाद लेते हैं। तो दूसरे वाक का तात्पर्य यहाँ क्या है कि हमारी रचना पर संयम हो, हम स्वाद के आदमी न हो, कोई चीज अच्छी लगती है हम खाते ही चले जाते हैं और कोई चीज जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है हम फिर भी नहीं खाते क्योंकि वो हमें स्वाद के अनुकूल नहीं है। तो क्या आप नोट कीजिए कि कैसे चुनकर मंत्रों को ऋषियों ने संध्या के लिए लिया है कि हमारी पहला वाणी पर संयम हो, हम हमारी वाणी प्रभावशाली हो, स्पष्ट हो, मधुर हो और दूसरा हम अपनी रचना पर संयम करें। उसके बाद है ओम प्राणम प्राणम, हमारी दोनों नासिका में प्राण सुचारू रूप से चले, प्राण दृढ़ हो, रोगों से रहित हो, परमात्मा ने हमें रोगों से रहित ही कार्य किए हैं। जो भी बीमारियां आती हैं वो हमारे अपने कर्मों, हमारी अपनी लापरवाही के कारण ही आती है। तो कहते हैं ओम प्राणा प्राणा, हमारे प्राण सुचारू रूप से चले। मेरा ओम चक्षु चक्षु, हमारी दोनों आंखों की ज्योति बनी रहे, हमारी दृष्टि निर्मल हो, हम अश्लील चित्र अश्लील दृश्य ना देखें। आजकल तो टीवी दृष्टि को कुछ ज्यादा ही निर्मल लगा है। और उसके बाद में ओम श्रोत्र श्रोत्र, दोनों कानों में सुनने की क्षमता भी बनी है। अच्छी बातों को सुने, अच्छे विचारों को सुने, अच्छे उपदेशों को सुने। ओम नाभि, हमारी नाभि पवित्र हो, संयम हो, हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। ओम नाभि ओम शिरः, हमारा मस्तिष्क पवित्र हो। मस्तिष्क पवित्र से तात्पर्य हमारी निश्चयात्मक बुद्धि हो। हम अच्छी चीज को देखकर कोई भी निर्णय निश्चय आसानी से कर सके। सुविचार हो, विचारों की पवित्रता हो। ओम शिरः ओम बाहु ध्यान विशोभन, हमारी भुजाओं में बल हो। हम जो भी कार्य करें यश और बल के देने वाला और यहाँ पर जो यशो बल यूज किया गया है वो सभी इंद्रियों के लिए यूज किया गया है। मस्तिष्क के द्वारा कैसे हम यश को प्राप्त करें, धैर्यशाली बनकर संतोष को प्राप्त करके, और कर्म के स्थित कैसे यश प्राप्त करेंगे, कर्म की मधुरता हो। मस्तिष्क से कैसे मस्तिष्क विचारों की पवित्रता हो। और फिर आता है ओम कर तल कर दृष्टि। ध्यान दीजिएगा, बहुत गहर अर्थ है इसका। कर तल कर दृष्टि, तल क्या है ये और दृष्ट क्या है हाथ के ऊपर का हाथ। तो क्या प्रार्थना करें हम प्रभु से कि हमारा हमेशा कर के ऊपर कर हो। हम किसी के आगे ऐसे हाथ न फैलाए, सदा हम किसी को देने के लिए ही हाथ आगे बढ़े। जब आपका पृष्ठ होगा तो आप किसी को देंगे, तो हम दान देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, किसी से लेने के लिए हाथ आगे कभी मत बढ़ाए। कर पृष्ठ कर के ऊपर कर। ध्यान दीजिए, हमारी जो ये इंद्रिया है, दो इंद्रिया है हमारे शरीर में, इनको हम भिखारी मत बनने। और ये दो इंद्रिया क्या है, ये बहुत प्रभावशाली बहुत महान इंद्रिया है। ये दोनों बलशाली है, शासक भी है, दंड देने वाली भी है और दंड भी इन्हीं को मिलता है। और कौन सी है दोनों इंद्रिया, एक वाणी और दूसरा हाथ। भिखारी जब मांगता है तो वाणी से मांगता है और देने के लिए हाथ आगे करता है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके पास वाणी और हाथ परमात्मा ने दिए हो। तो हम इंद्रियों की महानता को पहचाने, वाणी से हम विद्या का दान करें और हाथ से द्रव्य का दान करें। भिखारी ना बनाए इंद्रियों को, इन इंद्रियों की महानता को पहचानकर हम अपनी शक्तियों को बढ़ाए। अगर अर्थ का हमें पता होगा, फिर जब हम संध्या के मंत्रों का पाठ करेंगे तो हमें उसका ज्यादा लाभ होगा। हम उसी विचार के साथ उस मंत्र को पढ़ेंगे, मंत्र का पाठ करेंगे। और अब आते हैं आगे मार्गदर्शन मंत्र। प्रभु के ज्ञान विज्ञान के द्वारा हम अपने इंद्रियों के दोषों को हटाकर उनको निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। मार्जिन का अर्थ है धोना, धो डालना, साफ करना। तो इन इंद्रियों की दुर्बलता को हटाकर हम उनको निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। और वो मार्जिन मंत्र है और वो भूख उदास खुशी रखी। पहला मंत्र है भूख उदास खुशी रखी। प्राणों को देने वाला, प्राण स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय को पवित्र करे, मस्तिष्क की पवित्रता हमारी बनी रहे। ओ हुआ पुनात नेत्र, हे दुख विनाशक प्रभु, तुम हमारी नेत्रों की पवित्रता को बनाए रखो। हमारे विचार इतने पवित्र हो कि हम अपने नेत्रों पर संयम कर सके। अगर कोई अश्लील दृश्य है, कोई अश्लील चित्र है, तो वहां से हम अपनी दृष्टि हटाए, अपनी नेत्रों की पवित्रता बनाए रखे। और कहा पुनः करके हे सुख स्वरूप प्रभु, मेरे कांड को मधुर बनाओ, मेरी कांड की पवित्रता बनी रहे। ओ महापुनात हृदय, ये महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर परमात्मा, मेरे हृदय को पवित्र बनाओ। हृदय की पवित्रता विशालता सबसे मित्रता पूर्ण व्यवहार कर सके। जगत सुनात नाभ्या, हे जगत उत्पादक प्रभु, मेरी नाभि को पवित्र करो। ओम सपह पुनात पाद, सपह दुष्टों के विनाशक प्रभु, मेरे पांव को पवित्र करो। ओम सत्य पुनात पुनश्चिति, सत्य स्वरूप परमात्मा, मेरे सिर को, मेरे मस्तिष्क को उनकी पवित्रता बनी रहे। ओम खम्रम पुनः सर्वत्र, खम्रम सर्वव्यापक आकार सर्वव्यापक प्रभो, उसका क्या प्रार्थना करते हैं, मेरा सर्वत्र पवित्र हो, एक एक इंद्रिय एक एक अंग मेरा पवित्र हो, और उसी को मैं पवित्र कर्मों के लिए ही प्रयोग करूं। अब आते हैं प्राणायाम पर। ओम प्राणायाम से क्या करते हैं, हम अपनी इंद्रियों के बल को बढ़ाते हैं। हे प्राणदाता परमेश्वर, गुहा दुख विनाशक, स्वाहा सुख स्वरूप, तथा दुष्टों के विनाशक सत्य स्वरूप परमात्मा, हमारी सभी इंद्रियों को बलवान बनाकर पुष्ट कर। और इसके बाद है अमर शर्म, अब का अर्थ क्या है, पाप, और मच्छर का अर्थ धो डालना, रगड़ देना, सख्त कर देना। जिन बंधनों के द्वारा पापों को हम हटा सके उनको कहते हैं अनुमर्शन बंध। मनुस्मृति में लिखा है कि जब हम कोई पाप करते हैं तो हमें अनुमर्शन मंत्रों का पाठ करना चाहिए। उनका यह नहीं कि मंत्रों का पाठ करने से हम उस पाप के फल से बच जाएंगे, दंड से बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। किंतु उसका अर्थ ये है कि उस मंत्र के पाठ के द्वारा जो उस पापाचार का प्रभाव दिल पर पड़ता है, उस प्रभाव से हम अपने आप को बचा सकेंगे। और ये तीनों मंत्र, अग्मर्शन मंत्र के जो तीन मंत्र हैं, ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। अंतर्यामी परमात्मा हमारे अंतःकरण में कर्मों का साक्षी है। हम जो भी कर्म करते हैं प्रभु पक्षपात होकर न्यायपूर्वक हमें उन कर्मों का दंड देते हैं, उन कर्मों का फल देते हैं। तो अगर हम उस परमात्मा के इस शक्ति का ध्यान होगा, हमें पता होगा, ज्ञान होगा कि वो पापों के लिए दंड देता है, तो हम अपनी बुद्धि हमारी ऐसी बनेगी मंत्रों के पाठ से कि हम उस पाप के परिणाम के भय को सोचते हुए अपने आप को उस पाप के विचार से बचा सकें। और ये मंत्र कौन से है, अल्पर्शन मंत्र, ओम जो कभी बदलता नहीं है, और सत्य बदलता है। अभी 11:40 हुए हैं, ये सत्य है। आधे घंटे बाद सवा बारह हो जाएंगे, ये भी सत्य है। तो सत्य बदलता है, दृश्य बदलता नहीं है। परमात्मा ने दृश्य सत्य और सब से उत्पन्न किया इस सृष्टि को, इस कार्य जगत को उसने सत्य और सब से उत्पन्न किया। तो रात जाए और उसके बाद रात्रि, कौन सी रात्रि? प्रलय की रात्रि। सबको मालूम है कि सृष्टि का समय 4,25,00,000 कुछ ऐसा है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, और इतना ही प्रलय का भी समय है। तो वो जो रात्रि है वो प्रलय की रात्रि, कि परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, समय आने पर फिर सृष्टि का संहार करते हैं, प्रलय करते हैं। तो ततो रात प्रजायत अजायत उत्पन्न किया, सृष्टि की रचना की, इस काले जगत को बनाया, उसके बाद प्रलय की रात्रि बनाई। सृष्टि का क्रम कोई नया नहीं है, ये अनादि काल से चला आ रहा है और आगे उस काल तक चलता भी रहेगा। ततो रात प्रजायत तथा समुद्र अर्णवा, तथा फिर उसी ईश्वर ने समुद्र, पृथ्वी पर स्थित समुद्र को बनाया, अर्णवा जल बादल और आकाश स्थित बादल जल को भी किसने बनाया? ईश्वर ने। तथा समुद्र अर्णवा उन समुद्र दर्णवा नदी संबंध, समुद्र और जल के बनाने के बाद अभी उसके पश्चात संवत्सरो अजायत, संवत्सर काल प्रहर दिन, इसका विभाजन भी किसने किया? ईश्वर ने ही किया है। और उसके बाद कैसे कल्प जायत तथा समुद्र अर्णवा समुद्र दर्णवा नदी संवत्सर अजायत अहो रात प्राणी विदर्शन विश्व विशतो वशी, अहो रात प्राणी अहो काल का दिन रात प्राणी, फिर उसके बाद परमात्मा ने क्या बताया? दिन और रात का उत्पन्न किया, अहो रात प्राणी की रचना की, विचर्था विश्व रचना की, विश्व दो वशी, बड़ी आसानी से उसने सृष्टि और कार्य जगत को अपने वश में किया हुआ। इन अवर्तन पत्रों में परमात्मा की महत्ता और शक्तियों का वर्णन है। पाप का अर्थ क्या है? जब हम ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं तो पाप कर्म होता है। तो इन मंत्रों में परमात्मा की शक्तियों का वर्णन किया गया है, ताकि बार बार हमें संदेश किया जाता है कि हम पाप से और पाप के परिणाम से अपने आप को बचा सकें। उसके बाद है सूर्य चंद्रमंडलम धाता यथा पूर्वम कल्पय, उसके बाद सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे जो श्लोकल जितने भी है, सूर्य चंद्रमंडलम धाता धारण किए हुए हैं, किसने धारण किए हैं? ईश्वर ने ही धारण किए हुए हैं। तथा पूर्वम कल्पय, जैसे पहले परमात्मा ने रचना की थी, सृष्टि की रचना कोई पहली बार नहीं हुई है, अनंत काल से चला आ रहा है ये कार्यक्रम। तो जैसे पहले उसने रचना की थी वैसे ही वो दोबारा उसकी रचना करता है। और उसके बाद सूर्य चंद्र मतलब खासा देखा पूर्व कल पढ़कर दिवंच पृथ्वी चांद परीक्षम सोन स्वतः दिवंच दिवलोक और दिवंश पृथ्वी पृथ्वी दिवंश पृथ्वी क्या अंतरिक्ष अंतरिक्ष लोग इन सारे लोग लोकांतरों को जो दृश्यमान और अदृश्यमान है, मनुष्य की आंखें इतनी समर्थ नहीं है कि सब लोग लोकांतरों को देख सके। तो जो दृश्यमान और अदृश्यमान लोग लोकांतर है उन सब को भी किसने धारण किया हुआ है? उसी परमात्मा ने, उसी महान सर्वजगत के उत्पादक प्रभु। उसके बाद आते हैं मनसा परिक्रमा मंत्र। जैसा कि शब्द से ही पता चलता है मनसा परिक्रमा, मन से परिक्रमा करना। आपने देखा होगा सनातनी लोग मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा सब या अर्थ पर इज्जत देना परमात्मा की परिक्रमा हम तो करते ही करते, पर शायद महर्षि ने इसलिए सुझाव दिया कि मन से परिक्रमा करने की हम कोशिश कर ले, प्रयास करें। इन छह मंत्रों में जो विशेषता है, जो उनका एक अंदर इम्प्लाइड अर्थ है कि मनुष्य जो है जीवन में आपकी पांच ग्रंथियों से बंधा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। कैसे हम इन दोषों से अपने आप को बचा सकते हैं? और दूसरी बात, इन छह मंत्रों में परमात्मा को छह अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है और छह ईश्वर भी बताए हैं। ईश्वर का अर्थ होता है बाण। बाण से क्या करते हैं? हम अपनी रक्षा करते हैं। तो छह ईश्वर अलग अलग बताए हैं, छह अलग अलग नामों से संबोधित किया है और पांच अपने आंतरिक शत्रुओं से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, कैसे उन पर दमन कर सकते हैं, उनका तरीका भी इन मनसा परिक्रमा मंत्रों में ऋषि ने बताया है। पहला मंत्र है ओम प्राची सिकंदी रघुपति रचितो रक्षिता सत्यायुषव ते सो नमो श्रीपति जो नमो रक्षित्र जो नमः ईशु जो नमः एवस्तु यो मान वेष्टि जम वयम दुष्मन तम हो जमते तन्मः। प्राची दिशा है पूर्व की दिशा, आगे की दिशा। तो सबसे पहले कैसे प्रभु हमारी छह दिशाओं से रक्षा करते हैं? तो सबसे पहले क्या है? प्राची दिख दिशा। प्राची दिख अग्नि, अग्नि का अर्थ है प्रकाश। वैदिक परिभाषा में अग्नि का अर्थ प्राय ज्ञान के रूप में, ज्ञान का दूसरा अर्थ प्रकाश। तम से हटाकर, अज्ञान के तम से हटाकर हमें ज्ञान स्वरूप परमात्मा किस तरफ ले जाता है? प्रकाश की तरफ। प्राचीन जगत की अधिपति, अधिपति कौन है? सारी सृष्टि का अधिपति वास्तविक स्वामी वही प्रभु, वही सर्वरक्षक परमात्मा। प्राचीन जगत की अधिपति रचितो, अचितो बंधन रहित, वही परमात्मा है जो बंधन रहित है। हम मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हुए हैं, अपने कर्माशय में बंधे हुए, पल पल जो कर्म करते हैं अपने आप को आप बंधन में लपेटते चले जाते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था, मोह का बंधन। हम अपने जीवन में क्या है? मोह से ग्रस्त रहते हैं। मोह और स्नेह में अंतर है, मोह और स्नेह में अंतर है। मोह से ग्रसित होकर हमारे पास बहुत अच्छे से उदाहरण है। केकई ने भरत के मोह में आकर राम को 14 वर्ष का वनवास दिया। धृतराष्ट्र जो कि एक बहुत ही धार्मिक और अच्छे सज्जन पुरुष थे, पुत्रों के मोह में पुत्रों के पांडवों के साथ अन्याय किया। और भी ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे अपने रोज की जीवनचर्या में। हम देखते हैं कई बार कई गलत काम कर बैठते हैं। तो कैसे इस मोह के बंधन से छुटकारा पा सकते हैं? इन मंत्र परिक्रमा मंत्रों से प्रार्थना करके, अपने आप से जागरूकता उत्पन्न करके कि हम मोह को दूर करके उसके विशाल रूप को धारण करें। मोह का विशाल रूप कैसे होगा? कि हम अपने परिवार बच्चों से आगे बढ़कर समाज और राष्ट्र में उन सब के प्रति अपने प्रेम को विकसित करें। तो हम मोह को जो है अपनी उस भावना को दबा सकते हैं, उस पर दमन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे थे अहिंसा, बंधन नहीं। वो परमात्मा कहता है वो बंधन नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। और तम की जो अवस्था है, सत्तम तीन अवस्थाएं है। तो यहाँ पर क्या है? तम की अवस्था है, हम ज्ञान की तम से हमारी बुद्धि जो है वो थक जाती है, उसको दूर कर सकता है आदित्य ईश्वर। आदित्य परमात्मा को किस नाम से संबोधित किया गया? आदित्य। आदित्य का अर्थ क्या है? सूर्य। और सूर्य का कहते हैं प्रकाश, रोशनी। दूसरे अर्थों में प्रकाश का ज्ञान देने वाला। तो वो ज्ञान रूप परमात्मा हमें अज्ञान रूपी अंधकार से हटाकर मोह रूपी बंधन से छुड़ाकर आगे ज्ञान की ओर ले जाता है। और जहाँ पर इशवा, जैसे मैंने बताया कि अलग अलग मंत्रों में अलग अलग इशवा है, यहाँ पर कौन सा इशवा है? सूर्य की किरणें बाण के समान हमारी रक्षा करती है। कैसे करती है? सूर्य की किरणें सब बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। सूर्य की गर्मी के बिना इस पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं है। तो परमात्मा क्या है? उसने पहले वर्ष में हमें बताया कि वो कैसे सूर्य की किरणें ईश्वर है, जिनके द्वारा बाणों के समान हमारी रक्षा की जाती है। उसके उन सब के लिए हम सर्वपिता परमात्मा को नमस्कार करते हैं। तेज नवोधिपति दोबारा अधिपति परमेश्वर को, उस सबके स्वामी परमेश्वर का नमस्कार करते हैं। रक्षित्री नवो, रक्षा करने के लिए ये जो अलग अलग साधन है कि पहले उसने बुद्धि ली, अज्ञान के तंग को हटाया, फिर सूर्य की गर्मी से हमारे बीमारियों के कीटाणुओं को नष्ट किया, इन रक्षा करने के साधनों के लिए उनका नमस्कार करते हैं। रक्षित्री क्यों नमो, ईश्वर क्यों नमो, ईश्वर के लिए उन बाणों के लिए जिनके द्वारा वो हमारी रक्षा करता है, उसके लिए हम प्रभु का ध्यान करते हैं। एक दो अस्तु ऐसा ही हो, जो हम उनको नमस्कार करें, जो प्रार्थना करें ऐसा ही हो। और उसके बाद बहुत सुंदर बात, एक बात नहीं छह वर्षों में छह बात कही गई है, जो मान दृष्टि जमयम, जो जो मान हमसे दृष्टि द्वेष करता है, जो स्थान द्वेष की जम पड़े या जिससे हम द्वेष करते हैं। एक बात और जरूर कीजिए, ये नहीं कहा गया पहले जिससे हम द्वेष करते हैं, पहले कहा गया जो हमसे द्वेष करता है, जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं। जो स्थान द्वेष की जम पड़े दुष्पन सम वो जम थे, जबकि परमात्मा के न्याय रूपी जबड़े में जबकि दस महान नष्ट करते हैं, परमात्मा के ऊपर चोट है जिससे हम द्वेष करते हैं या जो हमसे द्वेष करता है, उसको हम परमात्मा के न्याय रूपी जबड़े में रखकर नष्ट करते हैं। सुंदर अर्थ क्या है कि किस प्रकार से ज्ञान रूपी परमात्मा हमें अज्ञान के तंग से हटाकर आगे तत्व की तरफ ले जाता है, हमारी तरह तरह से सूर्य की किरणों से, गर्मी से, बीमारियों से रक्षा करता है, और जो हमसे द्वेष करता है, जिससे हम द्वेष करते हैं, उसको हम परमात्मा के न्याय के ऊपर छोड़ते हैं। उसके बाद दूसरा मंत्र है दक्षिणा दिगिंद्रु, दक्षिण दिशा से, और यहाँ पर प्रभु को किस नाम से संबोधित किया है, उसका है इंद्र, दक्षिणा दिगिंद्रु, दिशा इंद्र। इंद्र क्या है? सब ऐश्वर्यों का स्वामी, सब तरह की धन संपत्ति देने वाला वो इंद्र परमात्मा, ऐश्वर्यों का राजा। और कौन सी वृद्धि से छुटकारा पा रहे हैं? हमने लोभ से, दक्षिणा दिगिंद्रो की राजी, ऋष्ट राजी का अर्थ होता है टेढ़ी चाल चलने वाले। यहाँ पर इसका डबल मीनिंग है, पैदा कीजिए टेढ़ी चाल चलने वाले लोग, जब लोग के कारण टेढ़ा चाल चलकर हमको नुकसान पहुंचाते हैं, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तुम हमारी इन लोभवश जो टेढ़ा चाले टेढ़ी चाले चलते हैं, उन लोगों से हमारी रक्षा करना। और दूसरा अर्थ जो ऋषि ने दिया है, टेढ़ी चाल चलने वाले कीट पतंग, छिपकली, सांप, ये क्या है कि ये तेजी चाल चलने हैं, और छिपकली सांप कई तरह से ये खुद भी, इनके द्वारा भी रक्षा होती है और इनसे भी परमात्मा हमारी रक्षा करता है। इनके द्वारा कैसे रक्षा होती है कि सांप है कई प्रकार के जहरीले मच्छरों, छोटे छोटे कीड़ों को, चूहों को वो खा लेता है, इस प्रकार प्राकृतिक संतुलन परमात्मा बनाए रखता है, और ये छिपकली भी मच्छरों को खाती है, तो इस तरह से इनके द्वारा भी हमारी रक्षा होती है और इनसे भी परमात्मा हमारी रक्षा करता है। सृष्टि राजी, सृष्टि राजी का स्पष्ट हो गया, टेढ़ी चाल चलने वाले लोग, टेढ़ी चाल चलने वाले कीड़े, जाति सर्व जाति। पवित्र आग्रह है इसमें कौन से ईश्वर कौन से पितर है ईश्वर। पितर का अर्थ है ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, आप्तजन, उनसे ज्ञान प्राप्त करके उनके निर्देशन से उनकी गाइडेंस लेकर हम इन जो वेदता चाले चलते हैं, हम धोखा देने की कोशिश करते हैं, उन लोगों से हम अपने आप को बचा सके, उनसे हम अपने आप को छुटकारा दिला सके। और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ी है कि बार बार परमात्मा को नमस्कार करें, धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारा हर दिशा से जो है वो हमारी रक्षा करता है। और उसके बाद फिर वही है जो दृष्टि अमयम जो हमसे पेश करता है, जिससे हम पेश करते हैं, परमात्मा के टैग पर छोड़ते हैं। यहाँ पर दक्षिणा का जो एक और इम्प्लाइड अर्थ निकल सकता है, दक्षिणा क्या है, आप दक्षिणा देते हैं त्याग की भावना, जब इसके बाद आप दक्षिणा देते हैं दान देते हैं, तो ये मंत्र हमें दान देना भी सिखाता है, त्याग करना भी सिखाता है। फिर आता है तीसरा प्रतीति दिग्वर्णों प्रदातु दक्षिणा। प्रतीति है पश्चिम की दिशा, और यहाँ पर हम किस ग्रंथ से अपने आंतरिक दोष को दबा सकते हैं, काम वृद्धि। वो कहता है काम वृद्धि पश्चिम दिशा से पीछे की दिशा से मनुष्य पर प्रदातु की तरह आंख पर चलती है। प्रदातु का अर्थ होता है विष भारी जानवर जैसे अंतर इत्यादि में। तो एक तो इसका यह अर्थ है कि पश्चिम दिशा से परमात्मा कैसे हमारी इन विष भारी जानवरों को अंतर इत्यादि से रक्षा करता है। दूसरा जो इसका गहरा अर्थ बनता है वो ये है कि हम अपनी काम वृत्ति से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। और यहाँ पर जिस नाम से संबोधित किया गया है वरुण, गांधी विजन की अधिपति प्रतीति दिग्वरुण, वरुण वरुण का अर्थ है जल का देवता, दूसरा अर्थ है सर्वोत्कृष्ट, और जल का देवता कौन है, ईश्वर। तो वो जो ईश्वर है वही हमें प्रेरणा देकर इस काम वृद्धि से छुटकारा दिला सकता है। कैसे, अन्य ईश्वर अन्य के द्वारा, इसमें ईश्वर क्या है, ईश्वर का अर्थ होता है बाल, ईश्वर कौन से है यहाँ पर अन्न, अन्न और जल का सेवन करके हम अपनी काम वृद्धि पर काबू पा सकते हैं। और दूसरा प्रदातु का विष्ट प्राणी, इनसे हमारी रक्षा कौन करता है, प्रभु करता है, उन सबके लिए हम नमस्कार करते हैं। और फिर आगे वही है कि जो हमसे द्वेष करता है। उसके बाद में चौथा उदीची दिग्बंधिका, उदीची उत्तर की दिशा, उत्तर की दिशा ज्ञान की दिशा है। आप देखते हैं जब यज्ञ करते हैं तो जो दीपक है वो भी उत्तर पूर्व की तरफ रखा जाता है, इंडिकेटिंग ये ज्ञान की दिशा। और यहाँ पर हम किस नाम से परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं, सोम नाम। और सोम क्या है, शांति देने वाला, शांति स्वरूप परमात्मा। उदीची दिक्सोमो दीपक स्वजो रक्षिता, स्वजो अपने आप उत्पन्न होने वाला और वो अजन्मा उत्पन्न होने वाला कौन है, प्रभु। दूसरा भी हम सजो का अर्थ है वर्षा ऋतु में, आप देखिए कि जो कुछ पौधे हैं वो बिना बीज के अपने आप निकल आते हैं, उसी तरह कभी कभी आप नोट कीजिए कि क्रोध भी बिना कारण के अपने आप उत्पन्न हो जाता है। हमें समझ नहीं आता कि किस बात से, और हम अपने आप में बहुत क्रोधित अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर सजो का क्रोध के लिए आया, अपने आप उत्पन्न हो रहा है, तो हम उस क्रोध पर कैसे काबू पाए, परमात्मा के सोम स्वरूप को धारण करके, उसके शांत स्वरूप को धारण करके हम अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं। और यहाँ पर विश्वा क्या है, सजो रक्षता शरीर विश्वा अश्नि बिजली, वर्षा ऋतु में अचानक बिजली चमकती है और फिर शांत हो जाती है। उसी तरह से अगर हम थोड़ी देर के लिए परमात्मा के सोम स्वरूप का धारण कर ले तो हम अपने क्रोध पर काबू पा सकते हैं, क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो इस मंत्र में सोम रूप से परमात्मा को संबोधित किया गया, ईश्वर अश्विनी बिजली अलग अलग जो है वो पांच बताए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम अपने योग पर काबू पा सकते हैं। आगे भी कोई रेपिटेशन है अब अगला मंत्र आता है ध्रुवाग विष्णु रघुपति कलिमान चौधरी को ध्रुवाग दूसरे की दिशा। जहां पर हम परमात्मा को किस नाम से संबोधित कर रहे हैं विष्णु। विष्णु क्या है? सर्वव्यापक। मनुष्य में अहंकार नाम की जो विधियां होती पैर के नखून से लेकर सिर तक जाते हैं और अहंकार हम सब तक स्वामी बना देते हैं। हम सब अपने आप में अपने आप को कुछ समझते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं अहंकार वृत्ति को कैसे शांत कर सकते हैं। विरुद्ध ईश्वर, अहंकार का विरुद्ध मीनिंग क्या होगा? विनाम। तो अगर हम अहंकार का विरुद्ध मीनिंग अर्थ सोच ले विनम्रता, तो हम अपने अहंकार पर भी काबू पा सकते हैं जो हमारे नखून पैरों के नखून से लेकर सिर तक हमारा स्वामी बना देता है। ये तो हुआ उसका कि वृत्तियों का जो मैं बता रही थी पांच ज्ञान है। उसके बाद में जाकर ध्रुवा विष्णु रघुपति कलमान क्षत्रिय कलमान क्षत्रिय कलमान काले रंग की चक्रीवा गर्दन वाले काली काली गर्दन वाले जो तेज स्वामी है और विरुद्धा का जो दूसरा अर्थ है लता तेज इत्यादि तेज कौन सा लताएं क्या करते हैं? ठंडक देते हैं। तो यहाँ पर भी हम अपने अहंकार को ठंडा किससे कर सकते हैं? इन तेज पौधों की ठंडी जो हवा है उससे लेकर अपने अहंकार को शांत कर सकते हैं। और दूसरा उसने बताया कि कैसे ये ईश्वर का काम करती है कि यहाँ पर विष्णु जिसका क्या पर परमात्मा है वो समस्त सृष्टि में इन पेड़ों लताओं के द्वारा खंडन पैदा करता है। उन पर के लिए हम प्रभु को नमस्कार करते हैं। आगे से बड़ी कुछ है। उसके बाद आखिरी जो आता है मनसा परिक्रमा का मन ऊर्ध्वा देकर हस्तली। अभी तक क्या था कि मनुष्य की सब अज्ञात अवस्थाएं चली आ गई। अब जब उसने सोम स्वरूप पर धारण कर लिया तो उसमें सत्व का उदय होता है। अब उसका शरीर जो हृदय है वो निर्मल हो चुका है और वो क्या है ऊर्ध्वा बृहस्पति ऊपर की दिशा में आ जाता है। जब साधक भक्त और परमात्मा को यहाँ पर किस नाम से संबोधित किया गया? बृहस्पति जो पूरे ब्रह्मांड का पति है और ऊर्ध्वा बृहस्पति करीपति श्विष्णो रक्षिता वृषभिषवा श्विष्णो पवित्रता वर्षा विषवा यहाँ पर ईश्वर क्या है? वर्षा की बूंदे। जिस प्रकार वर्षा सारी पृथ्वी को हरा भरा कर देती है वैसे ही भक्त जब सोम के गुणों को धारण कर बृहस्पति को धारण कर लेता है तो उसका हृदय भी निर्मल हो जाता है। वो ज्ञान से हरा भरा होकर प्रसन्नता को अनुभव करता है। पांचों वृत्तियों पर काबू पाने के बाद उसको अपने अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उसका हृदय निर्मल हो जाता है और वो प्रसन्नता अनुभव करता है ठीक उसी तरह जैसे पृथ्वी वर्षा से हरी भरी होकर सुंदर लगती है। और उसके बाद में बड़ी कुछ चीजों के लिए नमस्कार करें। जो हमसे द्वेष करता है जिसे हम द्वेष करते हैं उसको हम परमात्मा के न्याय पर छोड़े। हम खुद पर कुछ न्याय भी करने की हमें आवश्यकता नहीं है। एक चीज और यहाँ पर नोट करेंगे कि सारे छह मंत्रों में किस बात को हमने बार बार दोहराया है वो है द्वेष। इसका अर्थ ये हुआ कि जो काम क्रोध मोह अहंकार इन सब का जड़ जो है वो द्वेष है। जब द्वेष के कारण मोह उत्पन्न होता है तो ज्ञान चला जाता है बुद्धि काम करना बंद कर देती है। जब द्वेष से लोभ उत्पन्न होता है तो ईमान चला जाता है और जब द्वेष से अहंकार उत्पन्न होता है तो विनम्रता चली जाती है। जब द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है तो गंभीरता चली जाती है और जब द्वेष से काम किसी उत्पन्न होती है तो श्रेष्ठता चली जाती है। शायद इसीलिए ऋषि ने छह मंत्रों में छह बार द्वेष से दूर रहने के लिए हमें प्रेरणा दी है कि हम किसी के प्रति द्वेष की भावना ना रखे। अब उसके बाद आते हैं उपस्थान। जब सारी अपनी इन दोषों पर हमने काबू पा लिया, उसका अर्थ होता है नजदीक स्थान। साधक निर्मल हो गया, पवित्र हो गया, शांत हो गया, तो कहां पहुंच जाता है वो? परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। बहुत सुंदर बात है ये भी। ओम उद्वय सब संस्परिष्ठा। उद्वय उस श्रद्धावान होकर, वयम हम लोग, सम अज्ञान, अज्ञान के अनुसार, संस्परी परे स्वहा उस सुख स्वरूप परमात्मा को पश्चंत देखेंगे। उत्तरम प्रलय के बाद भी, और सृष्टि पर कुछ रहे जा रहे हैं, परमात्मा प्रलय के बाद भी विद्यमान रहता है। और वो कहते हैं और उत्तरम सन संस्परिता पश्चंत उत्तरम, उत्तरम प्रलय के बाद भी देवम देवता, देवम देवता देवों का भी देव, कौन है वो? ईश्वर प्रभु देवम देवता। सूर्य मकरंद ज्योति उत्तम, सूर्य सबका प्रकाशक, सूर्य कौन हुआ? ईश्वर परमात्मा। मकरंद प्राप्त कर सकते हैं ज्योति उत्तम, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप उत्तम ज्योति स्वरूप परमात्मा है। अगर हम श्रद्धावान हो जाते हैं, सब अपने मानसिक आंतरिक दोषों से दूर हट जाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से परे हट जाते हैं, तो हम प्रलय के बाद भी वो परमात्मा सूर्य ज्ञान रूपी जो प्रकाशित प्रभु है उसके दर्शन हम कर सकते हैं। और वो परमात्मा कहता है ज्योति रूपम उत्तम ज्योति स्वरूप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। कब? जब हम परमात्मा के समीप चले जाते हैं। और दूसरा है ओम उदुत्यम जात वेदतम। उदुत्यम उस निश्चय करके जात वेदतम, उस जात वेदन, जात वेदन का होता है सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला कौन है? प्रभु। कि हम उस सब कुछ जानने वाले परमात्मा को निश्चय रूप से देख सकते हैं। उद्यम जात वेदतम देवम वहंती केतुवा, जितने भी देव हैं ये सब कुछ वहंती जगवाते हैं, ज्ञान देते हैं, बताते हैं, केतुवा केतु संकेत करते हैं किसकी तरफ? उस ईश्वर की तरफ। जो कुछ भी सृष्टि पर है, पृथ्वी पर है, समुद्र है, पहाड़ है, पेड़ है, मनुष्य है, जो कुछ भी है वो किस तरफ संकेत करते हैं? केतु किसके है? उस परमात्मा के, कि वो परमात्मा अटल भगवान जो है वो सब तरफ विद्यमान है। और परमात्मा के जाने के दो साधन है, एक तो दृश्य काल, ये सृष्टि जो मनुष्य देख रहा है, विश्व जो परमात्मा का बनाया हुआ, और दूसरा शब्द काव्य वेद ज्ञान के द्वारा। ये दो चीजें हैं जिससे हम परमात्मा को जानने के हमारे पास साधन है। और अब जो अगला मंत्र है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुंदर मंत्र है। चित्रम देवा नाम उद्गारनीकम। चित्रम देवा, चित्र विचित्र अनुपम अलौकिक। उस परमात्मा की ये सृष्टि बहुत ही विचित्र है, बहुत ही अनुपम है। कैसे? ये सारी पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है और कोई भी आवाज नहीं होती। कभी किसी ने कोई आवाज सुनी? घरों में आप छोटा सा मिक्सर चलाइए, ये पंखा चल रहा है, ट्यूब चल रही है, पानी की मोटर चलाइए, कितनी जोर से आवाज घरों में सुनाई देती है। इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़े सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रही है और हमको उसकी आवाज सुनाई नहीं दे। कारण, मनुष्य के कान केवल 20 हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकते हैं, उसके बाद उनको सुनाई ही नहीं देता। खुदा न करे अगर ऐसा ना होता तो हम तो सब पागल हो गए होते। आप देखिए कि फैक्ट्रीज में जहां पर मशीनें चलती हैं, काम जब चल रहा होता है, मशीनें चल रही होती हैं, सुनाई नहीं देता। और जो वर्कर है वो वहां पर बहरे हो जाते हैं उस मैटरिंग साउंड के कारण। परंतु हम लोग बिल्कुल शांत अपना हर कार्य कर सकते हैं। है या नहीं विचित्रता? किसकी है? ये उस प्रभु की विचित्रता है। और देखिए प्रकाश की गति, कितनी है? 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। विज्ञान में कितनी भी उन्नति क्यों ना कर ली हो, अभी तक कोई भी ऐसा यान, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना जो इसकी स्पीड पर काम कर सकता। एक नहीं अनेक उदाहरण है। सूर्य का जो गर्मी देता है वह 150 लाख सेंटीग्रेड उसका जो टेम्परेचर है उसमें सब कुछ जल सकता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। और दूसरी तरफ अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचे तो जीवन किसी भी तरह का संभव नहीं है। तो जब तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है उसका टेम्परेचर उतना ही हो जाता है जितना कि यहाँ पर जीवन के लिए आवश्यक है। तो है ना विचित्रता, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हम छोटे छोटे चीजों पर दोबारा डर करते हैं, कंप्यूटर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, कहते हैं कितनी कमाल होगी। और जब अपने मस्तिष्क के कंप्यूटर की तरह कभी किसी ने सोचा ही नहीं, जिसमें कभी कोई वायरस ही नहीं आता, जिसमें कोई फॉल्ट ही नहीं पड़ता, जिसके लिए आपको कोई चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है, सब कुछ किसकी विचित्रता है? उस अनुपम परमेश्वर की विश्रम सेवा। और कीजिए अनार की बनावट कैसे एक एक दाना एक शेल में रखा होगा, कोई गोलकर ही लगी नहीं। और आप एक बार निकलने के बाद दोबारा लगाना देख लीजिए अगर आपके पास जाए तो। संतरा एक एक सांस को कैसे एक मेम्ब्रेन के अंदर, उसमें हर एक सांस में तीन तीन बीज निकलेंगे, एक एक रेशा जूस का भरा हुआ है। और अगर गलती से बीज मुंह में आ गया तो जितना स्वादिष्ट है उतना भी कड़वा है। विचित्रता बीज कड़वा पर मीठा। मैं हर साल 13 जाती हूँ और जहां पर 13 रूम में मैं रहती हूँ उसके सामने एक आम का पेड़ है, उससे 2 फीट की दूरी पर आगे लीची का है, थोड़ी सी आगे आंवले का है, उसके साथ ही कटहल का है, फिर नींबू का है। पृथ्वी बनी, जलवायु बनी, पानी बनी, मिट्टी बनी, फल अलग अलग, फलों का रंग अलग, फलों की शेप अलग, फलों का टेस्ट अलग, फलों की सर्दी अलग। जितने ही उदाहरण दिए गए उसकी विचित्रता अनुपम अलौकिक, उसके रचना से मस्तिष्क की पहुंच इतनी नहीं है। चित्रम सेवा सेवा नाम विद्वानों की जो उसके ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिन्होंने कुछ अपने एफर्ट करके अपने आप को आप बनाया है, उनके हृदय में यह चित्रम सेवा नाम उद्गार नहीं का उद्गार अच्छी प्रकार से प्रकट होते हैं। वो लोग प्रभु को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं। अभी का काम को दो दो अलका इन सब को अच्छी प्रकार से दबाने का, उन पर दमन करने की समझ भी जिसको प्राप्त होती है, उन विद्वान को, उस व्यक्ति को जिसने कुछ प्रयत्न किया है ईश्वर की अनुभूति करने का। चित्रम देवानाम चक्षुर मिलकर सवाल बन जाते, चक्षुर ईश्वर हमारा सबका चक्षु है, वो सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है, वो प्रकाशक है, वो दृष्ट है, मित्र वही सबसे बड़ा मित्र है, राग द्वेष रहित है। हम लोग किसी से मित्र भी बनते हैं, किसी के लिए हमारे दिल में राग हो जाता है, किसी से हमें द्वेष भी उत्पन्न होता है, परंतु परमात्मा की मित्रता क्या है? राग द्वेष से रहित। मित्र से वरुण चाहते, वरुण मैंने अभी पहले बताया था प्रश्न, वरुण चाहते अपने ज्ञान स्वरूप परमात्मा, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा क्या है? हमारा राग द्वेष से रहित मित्र है। वरुण मित्र से वरुण चाहते आपका जावा पृथ्वी, आपका सर्जा चारू जावा किलो पृथ्वी, आपका जावा पृथ्वी, सूर्य अंतरिक्षम, सूर्य अंतरिक्ष, सूर्य अंतरिक्षम, सूर्य आपको जलकर सर्व चैत्र स्वभा, सूर्य आत्मा, सूर्य किसके लिए आया? परमात्मा के लिए। वही परमात्मा इन सारी सृष्टि जगत सारे जगत की आत्मा है, जगत सर्व सर्व जल जगत और चेतन जगत, इन सब की आत्मा इन सब का स्वामी कौन है? वही परमात्मा वहां उसके रूप को देखकर भक्त अपने आप को स्वागत समर्पित कर देता है, अर्पित कर देता है कि वह प्रभु तेरे क्या करिश्मा, कि तूने कैसे सारी सृष्टि की रचना की, कैसे इन सबको वो धारण किए हुए और कैसे इतने सहज रूप से उसको उसने अपने वश से ही किया हुआ है। और फिर एक आक्रीमन जो सब लोग रोज संध्या में बोलते हैं और बड़ी चिंता से बोलते हैं, वो परमात्मा हमारे हर कार्य का दृष्टा है, साक्षी है। हम कहीं पर भी बैठ के कोई काम कर ले, बंद कमरे में कर ले, लाइट ऑफ करके कर ले, पर दृष्टा परमेश्वर की नजर से नहीं बन सकते, तो वो हमारा दृष्टा परमेश्वर है। प्रत्यक्ष देव ही सब देवों का हित चाहने वाला है। देव कोई देवता लोग नहीं है, जो भी अच्छे कार्य करते हैं वो सब देव है, तो वो हमारे सबका हित चाहने वाला है, हमारा वो दृष्टा है। प्रत्यक्ष देव ही सब पुरस्कार पूर्व ही वो सृष्टि की रचना में पूर्व भी विद्यमान था। पुरस्कार प्रबंध शुक्र शुद्ध स्वरूप परमात्मा पहले भी विद्यमान था, पर शेव शरणाशुक पहले आयु नहीं मांगी, पहले क्या मांगा? दृष्टि मांगी, पर शेव शरणाशुक कि हमें परमात्मा इस योग्य बनाए कि हम परमात्मा के दर्शन 100 वर्ष तक कर सके। अपनी दृष्टि हमारी कायम को हम उसको 100 वर्ष तक देखते रहे, देखते रहे। जीवे में शर्काशुक थोड़ी सी स्मार्ट है, देखने के कैसे मृतक शरीर तो आंखों से नहीं देख सकता, मैं आंखें खुली हूं, पहले आंखों की मांग थी, आंखें देखेगा तभी अगर जीवन होगा। उसके बाद है जीवे में शर्काशुक कि हम 100 वर्ष तक जीवे भी रहे, ताकि हम उस आंखों से उस परमात्मा के उस निर्देश स्वरूप के दर्शन करते रहे। श्रेणिया में शर्काशुक पहले सुनना मांगा, वेद की वाणी को 100 वर्ष तक सुन सके, उनके उपदेशों को 100 वर्ष तक सुन सके। प्रक्रवा में शरणाश्रम सिर्फ सुनते ही नहीं रहे, उनके उपदेश भी कर सके, दूसरों तक के बच्चे विचारों को हम पहुंचा सके। प्रक्रवा में शरणाश्रम अधीना श्याम शरणाश्रम और फिर क्या मांगा कि हम अधीन हो, कभी दीन ना हो, मानसिक आध्यात्मिक शारीरिक रूप से हम अधीन रहे, समृद्ध रहे, श्याम धनशाली रहे, सब प्रकार के कंफर्ट हमें सुख और संपत्ति का जो साधन है वो सब प्रभु हमें प्रदान करे। श्याम शरणाश्रम पूर्य से शरणाश्रम सिर्फ 100 वर्ष की नहीं, 100 वर्ष से अधिक भी जितनी रह सकती है हमारी ये सारी इंद्रियां काम करती है। अब अपने आप मन में घर पे बैठकर इसको संध्या के किसी एक मंत्र के साथ वाकई हो सकते ओम बात बात ओम कर सारे के सारे बड़ी बातें यहाँ पर की आती है। तो ये थे सारे संध्या के मंत्रों के अर्थ। इसके बाद से वो गायत्री मंत्र है, फिर नमस्कार मंत्र, प्रार्थना मंत्र मैं देख रही हूँ और काफी समय हो चुका है, तो इतना ही आज के लिए काफी। उम्मीद करती हूँ कि सबको इन अंकों का जो है समझ भी आया होगा और हम लाभ भी उठा सकेंगे। परमात्मा करे हमें बुद्धि आए, हम इन अंकों को समझ कर और फिर इन अंकों का आचरण भी करें। केवल मंत्रों का पाठ ही कर आवश्यक नहीं है, ये मंत्र बहुत गुण ग्राही है, उन मंत्र के अर्थों को सोचते हुए जब आप पूजा करेंगे तो आपका मन भी लगेगा और लाभ मिलेगा। ओम।